o demir parmaklıkların arkasına zindana atılır. Hanefi mezhebine göre. Tevbe edip namaz kılmaya başlayıncaya kadar hürriyetleri elinden alınır. Hanımıyla, çocuklarıyla katiyen görüştürülmez. Namaza başlayıncaya kadar evine, sokağa, caddeye katiyen çıkarılmaz. Niye? Yeryüzündeki Müslümanın halkasından çıkmış. Bu adamın kimliği belli değil. Bu adamın kim olduğu belli değil. Bu adam Allah'ın huzurunu kabul etmiyor. Bu adam milyonlarca Müslümanın yüzünü çevirdiği tarafa dönmüyor. Öyleyse bu adam şaşkın, bu adam perişan, bu adam tehlikeli, hemen zindana tıkıyoruz zaten. Görüyor musunuz? Hükmü mudur yani? İslami açıdan söylüyoruz tabi. Zamanımızın ahkamıyla hiçbir alakası yok bunların. Şafii mezhebine göre, Hanbeli mezhebine göre, bir de Maliki mezhebine göre, ben Müslümanım, müminim dediği halde, yine beş vakit namaz kılmadığı iki şahitle ispat edilir edilmez, o insan derhal mahkemeye alınır, şahitler dinlenir, o dakikada idam edilir, öldürülür buyurmuştur. Herkes biliyor bunları, kitaplarda yazıyor. İlmi açıdan söylüyorum, başka bir sebeple değil tabii. Kafir olduğu için öldürülmez, namazı terk ettiği için, yeryüzü Müslümanların arasından çıktığı için, halkadan çıktığı için, kim olduğu belli olmadığı için, başka insanların arasında fitne çıkarmasın, fesat çıkarmasın, bu serseri niçin dolaşıyor demesinler, tehlikeli olmasın, sözünde durmayan bu adam, yeryüzünde beladır, fitnedir diye derhal idam edilir, yine cenazesi yıkanır, kefenlenir, yine Müslümanların mezarlığına defnedilir diyor kitaplarımız. Ona hayat hakkı tanınmaz. Namazın ehemmiyetini görüyor musunuz? Onun için yalvararak bütün aynen Peygamber-i Zişanımız gibi yalvararak diyorum ki kardeşlerim Allah aşkına beş vakit namazınızı terk etmeyiniz. Eğer Allah'ın rızasını kazanayım diyorsanız, eğer Muhammed Mustafa'yı göreyim diyorsanız, eğer cennete gireyim diyorsanız, sakın kadın ve erkek ölünceye kadar namazınızı terk etmeyiniz. Hiçbir memuriyete değişmeyiniz, hiçbir makama değişmeyiniz, hiçbir ticarete değişmeyiniz, hiçbir şeye feda etmeyiniz. Çok mühim bir meseledir. İlmi mevzulardır bunlar ve işin hakikatidir bunlar. Rızıktan korkmayınız. Allah-u Teala'dır rızkın sahibi. Onun huzuruna geleni rızıktan, dünyadan, kısmetten mahrum bıraktığı görülmemiştir katiyen. Allah'a itimat etmek lazım. Evet. Namazın güneşe bağlanışındaki sebebi görüyorsunuz. Böyle yeryüzünde bir kemer gibi, bir yol halısı gibi her saniye secde eden, her saniye Allah diyen, her saniye selam veren ve mütemadiyen yeryüzü Müslümanlar içine alan bir sistem. Biliyorsunuz namazdan çıkarken selam veriyoruz. Sağ tarafımıza evvela Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, sonra sol tarafımıza Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyoruz. Neden böyle söylüyoruz? Esselamu Aleyküm demek, yani bir cemaate selam vermek demektir. Cemaate. Bir kişiye selam derseniz Esselamu Aleyke Arapçada. Cemaat olursa Esselamu Aleyküm. Cemaat var işin içerisinde. Bir cemiyet var. Tek diye bir şey düşünülmüyor. Kim bu cemaat? Yine kitaplarımızda şöyle yazılıdır. Müslüman sağ tarafına selam verirken sağ omuzundaki insanın eğiliklerini, hasenatını yazan melekleri kastetmekle beraber sağ tarafında dünyanın öbür ucuna kadar Allah'a secde eden bütün Müslümanları kastedecek. Esselamu aleyküm. Ey bu istikamette kalan yeryüzündeki bütün Müslümanlar, Allah'ın selamı üzerinize olsun diyorsun sen. Bir halkayı düşünüyorsun. Namaz kılmayan insan

kimliğini bilmediğimiz, ne olduğunu, kimler olduğunu bilmediğimiz kimseler çeşitli makbuzlarla sizden yardım talep ediyorlar. Ama kim olduklarını bilmiyor. Ya Rabbi, eksik kalan taraflarımızı lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi, el açan amin diyen kardeşlerimi mahrumu didar eyleme. Ya Rabbi, her çeşit fitnelerden, fesatlardan, iftiralardan, yalanlardan, gıybetlerden, dalaletlerden, iç ve dış düşmanların tehlikelerinden, anarşistin, komünistin, her türlü batıl, dalalet erbabının şerrinden cümlemizi muhafaza eyle ya! Her nefesimizi kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna bu iman ile kabul eyle bizi. El açıp amin diyen şu samimi, şu sabit, şu sadık genç kardeşlerimi, kadın erkek şu mümin cemaati şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya.